رب الكعبة. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی. مولا کائنات پہ تلوار چل گئی. سجد اداس منبر کوفہ اداس ہے, تر خون میں خدا کے ولی کا لباس ہے. روتا ہے آسمان زمین غم سے پھٹ گئی. جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے تلوار چل گئی. مسجد میں روزہ دار پہ کیسا ستم ہوا, کعبے سے آ رہی ہے صدا وہ مصیبت. ہم سے نبی کی قبر بھی اب کانپنے لگی. جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی. مولا کائنات پہ تلوار چل گئی. ہائے یتیم شب شبیر ہو گئے, عباس دل کو تھام کے روتے ہوئے چلے. سر سے ندائے زینب کلثوم گر گئی. جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی. مولا کائنات پہ تلوار چل گئی. دنیا میں بے قصوں کا سہارا نہیں رہا, تیرا تھا جو فلک سے ستارہ نہیں رہا. عرش بری پہ فرش عزاج بچھ گئی. جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی. مولا کائنات پہ تلوار چل گئی. یا حیدر کی کرم, یا حیدر کی کرم. اپنے یہاں گیا، بولے فرشتے ہائے یہ کیسا ستم ہوا، پرڑیں یہ رو کے کہتی تھی دنیا اجڑ گئی۔ جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی۔ زہرا لحد میں روتی ہے حیدر کے واسطے، کہتی ہے چین قبر کے اندر نہیں مجھے، بچوں پہ میرے غم کی گھٹا آج چھا گئی۔ جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے تلوار چل گئی۔ ریحان اور تجانی رونے لگا قلم، آنکھوں سے ہائے جاری ہوئے ایسے اشک غم، چلتے ہوئے قلم کے میرے سانس رک گئی۔ جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی۔